Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+, w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 grudnia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Zarzut usiłowania zabójstwa dla mężczyzny, który w Zamościu zaatakował nożem taksówkarza. Moskwa jest gotowa dostarczyć Ukrainie energię elektryczną i węgiel. Liczy, że to rozwiąże problem dostaw prądu na Krym. W tym serwisie też problem, który po świętach ma wielu z nas, czyli nietrafione prezenty i pytanie, co z nimi zrobić. Nożownik z Zamościa już z zarzutami i w policyjnym areszcie. 23-latek w nocy, wysiadając z taksówki, zadał kierowcy kilka ciosów nożem i uciekł. 58-letni taksówkarz z ranami ciętymi twarzy i dłoni trafił do szpitala i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze pobiegli ze sprawcą napadu po śladach pozostawionych na śniegu i po kilkukilometrowym pościgu złapali mężczyznę. W chwili zatrzymania miał promil alkoholu we krwi. Był też poszukiwany sądowym nakazem doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie ma odbywać karę pozbawienia wolności. Za atakowanie taksówkarza mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił za kratki. Rosja deklaruje pomoc energetyczną dla Ukrainy. Moskwa jest gotowa dostarczyć energię i węgiel. Oczekuje przy tym jednak, że Ukraina nie będzie więcej wstrzymywać dostaw prądu na Krym. Rosyjski wicepremier Dmitrij Kozak powiedział telewizji Rosja 24, że na prośbę władz w Kijowie podjęto decyzję o pomocy dla Ukrainy w postaci dostaw energii elektrycznej na warunkach preferencyjnych. W związku z tym, że w Chmielnickiej elektrowni atomowej zepsuł się blok energetyczny, robimy to świadomie, by zmniejszyć odłączenia prądu na Ukrainie. Wicepremier Kozak zadeklarował, że Rosja dostarczy też 500 tysięcy ton węgla oraz kolejne 500 tysięcy ton, jeśli zostaną zawarte dodatkowe umowy. W sumie możemy dostarczyć Ukrainie do 1 miliona ton węgla miesięcznie, aby rozwiązać jej problemy energetyczne. Dmitrij Kozak wyraził przy tym nadzieję, że rosyjska pomoc pomoże rozwiązać kwestię pewności dostaw energii elektrycznej z Ukrainy na Krym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Nie będzie przedterminowych wyborów w Szwecji. Premier tego kraju zapowiedział je po przegranym w grudniu głosowaniu nad budżetem. A teraz Stefan Löfven poinformował, że porozumiał się z partiami opozycyjnymi i odwoła planowane na marzec wcześniejsze wybory parlamentarne. Jestem dumny, że po konstruktywnych dyskusjach udało nam się osiągnąć porozumienie. Stwarza ono w Szwecji nową sytuację polityczną, która pozwoli rządzić krajem zgodnie z przyjętymi normami. Ustaliliśmy też kilka obszarów, na których możemy współpracować. Według szwedzkiego radia porozumienie przewiduje, że Löfven zachowa stanowisko premiera i będzie realizował budżet przygotowany przez centroprawicową opozycję, choć z poprawkami. Na ogół stabilna szwedzka scena polityczna zatrzęsła się w grudniu, gdy antyimigrancka nacjonalistyczna partia Szwedcy Demokraci zagłosowała przeciwko rządowemu budżetowi, popierając alternatywny budżet opozycji. Płyta zespołu, którego nie lubimy, albo za duży sweter. Nie wszyscy są zadowoleni z tego, co dostali pod choinkę. Co zrobić, jeśli obdarowano nas tym, czego tak naprawdę nie chcemy? Niektórzy decydują się oddać nietrafione prezenty do sklepu. Jednak, jak mówi Joanna Wosińska z Fundacji Protest, sklep wcale nie musi przyjąć towaru, jeśli ten nie ma wad. Niektóre sklepy wychodzą naprzeciw konsumentom i one zgadzają się na zwrot czy wymianę takiego nieudanego prezentu, tyle że trzeba koniecznie sprawdzić właśnie w momencie kupowania, czy dany sklep na coś takiego się zgadza. Jeśli już zdecydujemy się coś oddać, to warto mieć ze sobą paragon, potwierdzenie płatności kartą lub wyciąg z konta. Inne zasady obowiązują, jeśli chodzi o zwracanie prezentów kupionych przez internet. Mogą w ciągu 10 dni zwrócić towar bez podawania przyczyn. Niezależnie, czy on jest wadliwy, czy nie, mogą się po prostu rozmyśleć i zwrócić taki kupiony towar. 25 grudnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa konsumenckiego. Dzięki nim wydłużył się na przykład czas na zwrot produktów kupionych w internecie z 10 do 14 dni. Ale w związku z tym, że prawo nie działa wstecz, prezentów pod choinkę kupionych przed świętami nowe przepisy nie obejmują. I to tyle w tym serwisie Trójki. W Suwałkach dziś najzimniej, minus 8 stopni, w Toruniu i Warszawie minus 5, w Kielcach, Krakowie i Katowicach 4 stopnie poniżej zera, w Rzeszowie i Zielonej Górze minus 3, minus 2 we Wrocławiu, w Poznaniu i Koszalinie, a w Gdańsku minus 1. Najwięcej pogodnego nieba na zachodzie i północy, opady śniegu możliwe natomiast miejscami na południu kraju i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 50 cali Samsung. Rewolucyjna rozdzielczość Ultra HD Smart TV klasa A za 3299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. I tniemy. To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim klasa A+. Za 770 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 7 minut po godzinie 13. Zaczynamy drugą godzinę. Sorry, the worst has arrived, for I deserve more. For kiss, but love a kiss goodbye. Show your breath on my arm, for it has stayed in me as an epithet. I am sorry, the worst is right, for I'm on the floor in the room where we made it our last touch of the night. I walked as you walked, but I won't probably get very far. Sensation to what you said, expect something more. I would not ever run off, but I couldn't bear that it's me, it's my fault. I should not be so lost, but I've got nothing left to love. Sufjan Stevens na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Z godziny, w której będziemy zapraszać do odwiedzenia Galerii Narodowej Zachęta i do obejrzenia wystawy Postęp i Higiena, która właśnie do lutego 2015 roku jest w Zachęcie pokazywana. Ta wystawa tak naprawdę jest zaproszeniem do rozmowy na bardzo poważne tematy i za chwilę będziemy rozmawiać. Za krótką chwilę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D3200 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 24,2 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej godzinie Radiowego Domu Kultury naszym gościem jest pani Anna Rotenberg, historyk sztuki, krytyk sztuki, kuratorka, która swoimi wystawami od lat udowadnia nam, że tworzenie wystawy jest tworzeniem dzieła, które żyje swoim odrębnym życiem od innych prac artystycznych, które w sobie zawiera, że tworzenie wystawy może być wypowiedzią artystyczną. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa, o której porozmawiamy, a właściwie porozmawiamy na tematy, które ta wystawa prowokuje, nosi tytuł Postęp i higiena. I muszę przyznać, że już dawno nie zdarzyło mi się coś takiego, żeby do wystawy podchodzić dwa razy, dlatego że za pierwszym razem wybiegłam z niej dosyć szybko, po tym jak obejrzałam film zatytułowany Gerard i Bronia. Czarno-biały film zarejestrowany w roku 1941, w miejscowości, która obecnie nazywa się Ścina Wanyska. Do tego filmu z całą pewnością dojdziemy, ale chciałam zapytać, od czego dla pani wszystko to, co wiąże się z wystawą Postęp i higiena, zaczęło się? Od książki higieniści Macieja Zaręby, która wyszła parę lat temu już. Przeczytałam ją z rosnącym zdziwieniem, bo nie wiedziałam, że przymusowe sterylizacje w świetle prawa objęły aż tak duży kawałek świata, że trwały tak długo i przede wszystkim na jakiej podstawie się odbywały. No więc potem się zaczęły studia. Hanna Wróblewska zaproponowała mi, żebym się zastanowiła nad wystawą na ten temat. No i zaczęłam szukać powodów, szerszych przyczyn, które miałyby być uwzględnione na tej wystawie, bo pani, wystawa na temat sterylizacji to nie jest to. Należy znaleźć powody. Skąd się wzięły pomysły sterylizacyjne, jakie środki, jakich środków używano przy tej okazji, czy też na podobnej podstawie. Więc oczywiście dotarłam natychmiast do eugeniki i zaczęłam ją badać. Zaczęłam sprawdzać, jakie okoliczności, jakie były paradygmaty społeczne, które towarzyszyły wdrażaniu tych norm prawnych. No i po nitce do kłębka okazało się, że sporo książek zostało na ten temat napisanych. Trzeba było tylko poszukać artystów, którzy by ten temat wzięli na warsztat, albo takich, którzy już się tym zajmowali. Albo też takich, których prace pasują do pani koncepcji wystawy, chociaż być może powstały w innym kontekście. Nie, no wie pani, to się rzadko zdarzało. To znaczy ja staram się wybierać, ponieważ wystawa się dzieli na rozmaite działy, czy też poświęcone, niektóre sale są poszczególne, poświęcone rozmaitym, że tak powiem, fragmentom tej większej całości. No to z grubsza już wiedziałam, który z artystów sięga po tę tematykę, taką czy inną, a Gerhard i Bronia to jest czysty dokument. Dokumenty i dzieła sztuki, obok siebie. Ta zasada łączenia dokumentów i sztuki sprawdziła mi się w Berlinie trzy lata temu na wystawie, dużej wystawie poświęconej tysiącleciu stosunków polsko-niemieckich. I uznałam, że może warto poeksperymentować z tego rodzaju podejściem do ekspozycji. No a bardzo często jest tak, że dokument jest mocniejszy i nie ma co wtedy szukać dzieła sztuki, które przez swoją sztuczność już jest mniej przekonujące. Kiedy zaczęła pani myśleć o tym, jak ta wystawa może być, jak ona może wyglądać też i jakie może mieć ciało. Jakie zagadnienia były najważniejsze w tych tematach, co do których zdążyła pani przeczytać te wszystkie książki i poznać mnóstwo rozmaitych ujęć? Wie pani, ja tropiłam moment, w którym, nie wytropiłam go zresztą, bo to był właściwie proces, ale w tym procesie, no, w którymś momencie okazało się, że zmienia się podejście, bo z takiego indywidualistycznego na zbiorowe. Zaczyna się mówić o, na przykład o zdrowiu pojedynczych ludzi, prawda? I to jest oczywiste, że jak się odkryło związek między istnieniem bakterii a chorobą i to, skąd one się biorą, to się zaczęła po prostu walka o bardziej higieniczny tryb życia. No i naturalnie były to było propagowany, higiena zaczęła być propagowana, powstawały projekty, zaczęło się inne projektowanie domów, inne projektowanie miasta, inne myślenie o mieście, inne pojęcie, inne myślenie o tym, co znaczy czyste, ale też co znaczy brudne, prawda? I w pewnym momencie uwaga przeskoczyła z jednostki na społeczeństwo. I przestano mówić o higienie pojedynczych ludzi, a zaczęto mówić o higienie społeczeństwa, a potem o higienie rasy. Ta ewolucja, bardzo szybka ewolucja, przeskakiwanie z jednych pojęć na drugie, była dla mnie czymś fascynującym i to chyba próbowałam, takie wątki próbowałam odnaleźć na różnych przykładach, to znaczy zarówno tropiąc projektowanie, tak zwane higieniczne domy powstawały, projekty higienicznych domów, higienicznych osiedli, jak i przyglądając się kolejnym etapom rozwoju eugeniki, jak i antropologii, jak i ekonomii. Nauki społeczne weszły w grę, ponieważ jednak zmieniła się struktura społeczna bardzo gwałtownie w momencie, w którym nastąpiło uprzemysłowienie wielu państw, gwałtowne, w związku z tym ludność ze wsi przyszła do miasta, mieszkała w złych warunkach, zaczęły się choroby, również zakaźne, ale przede wszystkim taką najważniejszą chorobą była bieda. Bieda, która towarzyszyła tym trudnym warunkom życia tych najprostszych robotników, prawda? Więc też zaczęły pojawiać się środki zapobiegawcze, przecież jednak budowano i familoki, budowano osiedla przyfabryczne w wielkich miastach, takich jak Łódź czy na Śląsku. Ja mówię o Polsce, ale to była powszechna praktyka. Okazało się, że istnieje masa wzajemnych powiązań między pozornie odległymi od siebie dziedzinami, takimi jak estetyka, eugenika, higiena, antropologia, ekonomia. To chciałam jakoś wyciągnąć na wierzch. Nie wszędzie to się udaje, nie zawsze, bo to jest napisane w książkach. Wystawa posługuje się symbolami, alegoriami, bo dzieło sztuki jest zawsze alegorią, nawet jak się do czegoś konkretnego odnosi, to w sposób symboliczny. Więc pomyślałam, że ta wystawa ma raczej zachęcić do lektur, niż postawić kropkę nad i. Andą Rotenberg, kuratorką wystawy Postęp Higiena w warszawskiej Zachęcie. Rozmawiamy o tematach, które ta wystawa prowokuje. Pojawiło się już pojęcie eugeniki, a właściwie zostało zasygnalizowane, więc może warto przypomnieć, że wprowadzono je pod koniec XIX wieku i przez wiele lat eugenika kojarzona była z postępem nauki, no ale złą sławę zyskała za sprawą nazistowskich programów tworzenia czystej rasy. Tymczasem w Polsce przed II wojną światową działało Towarzystwo Eugeniczne. Ale rzeczywiście było ich dużo. Były punkty świadomego macierzyństwa, punkty porad eugenicznych. Te punkty świadomego macierzyństwa na przykład zachęcały kandydatów na małżonków, żeby się zbadali, na co chorowali ich przodkowie, aby nie produkować chorego dziecka. Żeby się zastanowili, jeżeli w rodzinie była schizofrenia, to wtedy uważano, że to są choroby dziedziczne i to lepiej właśnie unikać progenitury, więc to były wszystko postępowe, dlatego ten postęp jest w tytule. To były postępowe środowiska, które wierzyły, że można zapobiec rozprzestrzenianiu się dziedzicznych chorób poprzez perswazję albo przez środki, powiedziałabym, chirurgiczne, czyli przez sterylizację. Przestrzeń wystawy prowadzi też do takich wniosków, które chyba widzowie muszą na własny już użytek wyciągać, czy też sięgając po lektury i dopełniając wiedzę, czy na własną rękę w inny sposób, żeby odpowiedzieć na pytanie, jeżeli możliwa jest jednoznaczna odpowiedź, jak to się dzieje, że idee, które są szczytne i pod którymi wiele osób mogłoby się podpisać, przechodzą na drugą stronę i nagle z idei tego, że trzeba żyć na przykład zdrowo, może się okazać, że chcemy wykreować nadczłowieka. Z myślenia o tym, jak ma wyglądać idealne społeczeństwo, jesteśmy w procesie tworzenia społeczeństwa nad ludzi, którzy mają przeciwko sobie tych, których powinno się po prostu wykluczyć. Czy jest pani bliżej zrozumienia tego pani, faktu? Nie. Bo to jest chyba immanentna cecha ludzka. Człowiek nie jest doskonały i nie będzie. Nie będzie. No tak, tacy powstaliśmy, mamy wady. No wszystkie tego typu, nazwałabym je utopijne, pomysły związane z ulepszaniem społeczeństwa są oparte na wierze, że można zmienić człowieka. Nie jednego. Że się zmieni wszystkich ludzi i że oni nagle zaczną żyć racjonalnie, wszyscy będą w jednakowy sposób zachowywać, bo to zakłada pewną jednakowość, unifikację, prawda? Że wszyscy będą właśnie, tak jak zakładał Corbusier, wchodzić do mieszkania i skręcać na prawo, gdzie będą zdejmować buty, potem pójdą myć ręce, potem pójdą, usiądą do stołu, potem pójdą odpoczywać. Do tego tak zostały zaprojektowane mieszkania, żeby wdrożyć takie nawyki i te nawyki można było wdrożyć. Ale sposobu myślenia ludzi, ich odruchów nie. Dlatego chrześcijaństwo było pierwszą idealistyczną formacją. Gminy chrześcijańskie pierwsze, które zakładały, że będzie można zmienić świat poprzez dobro, prawda, nastawienie drugiego policzka. Wszystkie te bardzo piękne chrześcijańskie cnoty były praktykowane w pierwszych gminach chrześcijańskich. Ale ludzie są różni. Ja już pomijam inne utopie, łącznie z tymi dwudziestowiecznymi, takimi jak komunizm, prawda, czy faszyzm, bo one były realizowane środkami ludobójczymi w gruncie rzeczy, prawda? Jedno i drugie. I komunizm, i faszyzm. Więc bardzo bym się wystrzegała takich prób manipulowania społeczeństwem w celu poprawy jego funkcjonowania. Kiedy wystawa już jest obmyślona przez panią i układa się właściwie jak esej, bo tak się ją czyta i tak się po niej można poruszać w zachęcie. W jaki sposób ustawia pani siebie w kontekście widzów, którzy na tą wystawę przyjdą? Czy to jest dialog, czy to jest jednak swego rodzaju manipulowanie nimi i skłanianie ich do zbliżenia się do konkretnych tematów? Każdy rodzaj utworu, tak bym to nazwała, bo wystawa jednak jest utworem, można traktować jako manipulację. Przedstawienie teatralne, film, cokolwiek. Więc naturalnie z tego punktu widzenia może to nawet jest manipulacja, ale ja chciałam wzbudzić w widzach zainteresowanie tą tematyką. Chciałam, żeby pomyśleli o zagrożeniach, nie tylko o tym, co było, i żeby się zastanowili, jak łatwo doszło do pewnych rozstrzygnięć. Połowa Europy miała uchwalone przez parlamenty prawo do przymusowej sterylizacji. Nikt nie pytał kobiety czy mężczyzny, ale częściej kobiety, czy chce zostać bezpłodna. Jak to łatwo wszystko się potoczyło z jednej strony, a z drugiej, żeby też pomyśleli o tak zwanym procesie udoskonalania własnego. Czy można się tak doskonalić, że to w pewnym momencie, jak ktoś, kto się nie chce doskonalić, zacznie być postrzegany jako obcy, inny, zacznie przeszkadzać. W Kalifornii, jeżeli kobieta po 40 nie ma liftingu, nie ma wygładzonej twarzy, to się ją traktuje tak, jakby pochodziła z nizin społecznych i nie myła zębów. Zaczyna się taka presja społeczna, że właściwie nie wypada nie zrobić sobie czegoś z twarzą. Presja społeczna powoduje bardzo rozmaite zachowania. Nawet wtedy, kiedy ktoś nie chce czegoś zrobić. To są bardzo delikatne sprawy i ja próbuję zwrócić na nie uwagę. Ale też próbuję zwrócić uwagę na to, co nam zostało po tamtych czasach. Nie tylko mówię o sterylizacji, ale o wszystkich pochodnych, o myślenia kategoriami rasy, o ewaluacji ras, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza, bo to potem przechodzi na inne grupy. Jakaś grupa jest lepsza, jakaś jest gorsza. Jakaś jest nasza, jakaś jest wasza, albo inna. Jak ktoś chce zarobić na broni i lekarstwach, to prawda, nakręca konflikt etniczny w jakiejś części świata. To są wszystko naczynia połączone. Niekoniecznie są widoczne na zewnątrz, bo my postrzegamy świat jednak taki, który jest bliżej nas, ale nie wiemy, w którym momencie ten świat, który jest daleko, stanie się naszym światem. Aingele, ameidele, ameidele, aingele, lomira lege in tanzen. Tanzen, lo mi der Tate allein geht euch tanzen. Nasz gość Anda Rotenberg, autorka wystawy Postęp i higiena, w katalogu do wystawy zadaje takie pytanie, a właściwie jest to pytanie retoryczne, jest to zdanie zamykające wstęp katalogu. Może warto czasami zastanowić się nad skutkami wiary w postęp ludzkości? Bo wydawać by się mogło, że pewne problemy, o których już trochę powiedziałyśmy, są problemami zapisanymi na kartkach historycznych książek. Kolonializm, niewolnictwo, nazizm. I to jest ta część historyczna. Ale z drugiej strony współcześnie żyjący ludzie zdają sobie doskonale sprawę z występowania innych zjawisk, takich jak sytuacja imigrantów, i to imigrantów w różnych stronach świata, uciekających z różnych krajów. Sytuacja muzułmanów, sytuacja Romów w Europie, sytuacja Romów w Polsce. Wydaje się, że zmieniają się dekoracje, ale procesy pozostają identyczne. To prawda, ale język zostaje ten sam, niech pani zauważy. Jak zaczęto mówić w pewnym momencie w walce o czystą architekturę, czystą to znaczy bez ozdu, białą, bez firanek, i o wystrój, bez dekoracji, bez pluszu, o wystroje mieszkań, zaczęto używać języka bardzo malowniczego, gdzie mówiono o brudzie, obrzydliwości. Przywoływano takie argumenty, które psychologicznie działają odrzucająco. Ten sam język jest używany, został użyty później wobec Romów, Żydów, czy wobec nieposłusznych Stalinowi jednostek. I to samo jest dzisiaj wobec Romów. Argument, że są brudni, jest naczelnym argumentem. Oni brudzą. Załatwiają się... Żyją w bałaganie. Żyją w brudzie. Nie, tak, brudzie, w brudzie, nie bałaganie, w brudzie. żyją w brudzie, brudzą dookoła, zaśmiecają miejsca, w których żyją. Bardzo to przeszkadza. To jest argument. We Wrocławiu takim argumentem się posługiwano, kiedy chodziło o zniszczenie tej enklawy, w której mieszkali Romowie. To ten język ten zawsze się sprawdza wobec bardzo różnych grup i środowisk. I to zdanie powinno nam tak bardzo gorzko pozostać w głowie. Wystawa to oczywiście prace artystów i zresztą podczas przygotowań do takiej wystawy, jak rozumiem, musi powstać taka lista marzeń. Wymarzona lista prac, które idealnie pasowałyby do tego, aby opowiedzieć już istniejącą w głowie wystawę. Słuchacze nie wiedzą, że to jest bardzo trudne, aby pozyskać takie obiekty, które się chciałoby mieć na wystawie z wielu względów. Właściciele nie chcą pożyczać, albo nie chcą pożyczać do Polski, albo nie podoba im się kontekst, w jakim te prace będą pokazane. Czyli sprawdzają, tak? Oczywiście. Łatwiej jest z żyjącymi artystami, bo do nich się pisze list, wysyła koncepcję wystawy. I wtedy oni mówią, no to jest ciekawe, to ja chętnie, albo to mnie nie interesuje. Tak nie mówią, ale też zdarza się tak bardzo często, że się zaprasza. Ja zaprosiłam dwie osoby ze świata, żeby zrobiły nowe rzeczy, bardzo dla mnie ważne, w bardzo dla mnie ważnych momentach wystawy. Chciałam je ulokować i była bardzo miła korespondencja, która trwała pół roku, a potem się zawiesiła. W jednym wypadku po prostu artysta przestał odpowiadać na moje maile i na tydzień przed otwarciem się odezwał i powiedział, słuchaj, to kiedy jest otwarcie tej wystawy? W drugim wypadku artystka bardzo, bardzo znana, artystka amerykańska, powiedziała, że ona nie jest w stanie sprostać temu tematowi i ona musi zrezygnować. Więc tak się też zdarza, ale czasami się bardzo walczy, bardzo. Ja tak w ten sposób walczyłam o obraz Tante Marianne Gerharda Richtera, który znajduje się w prywatnej kolekcji w Tajpej. Naprawdę mimo wstawiennictwa archiwum Gerharda Richtera z Drezna, bo tam jest archiwum, które współpracuje zarówno z Richterem, jak i z właścicielami, nawet wstawiennictwo dyrektora archiwum nie pomogło. Tego bardzo ważnego obrazu nie mam, a to jest obraz, który przedstawia artystę jako niemowlę, którego podtrzymuje jego ciotka Marianna. Wkrótce potem po zrobieniu, bo to jest na podstawie zdjęcia, mówi o dziele, którego nie ma, ale ważna historia, bo wkrótce potem ona dorosła i okazało się, że ma schizofrenię, więc najpierw trafiła do ośrodka sterylizacyjnego, trzymano ją w zakładzie zamkniętym. Po tej sterylizacji, a na koniec poddano eutanazji. Więc Richter tego nie wiedział, jak namalował obraz ze zdjęcia, a potem się dowiedział. Ten obraz zaczął żyć innym życiem. Bardzo mi na nim zależało, no ale jest bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę na przykład, że dostałam świeżo namalowany obraz od Luca Toymansa, bardzo wybitnego artysty belgijskiego, że Mirosław Bałka zrobił nową rzecz, że Joanna Rajkowska zrobiła nową rzecz, że Wadim Zacharow zrobił nową rzecz. Powstało sporo nowych obiektów na tę wystawę, że ona jakoś zainspirowała wielu twórców. To było dla mnie bardzo, to jest dla mnie bardzo budujące. A nawet jeżeli ktoś nie miał nowego dzieła, to tworzył jakby nowy wariant tej samej koncepcji, tak jak Chiharu Shiota, artystka japońska, albo że na przykład po raz pierwszy została pokazana praca zrobiona przed 10 laty Santiago Sierra, ale nigdy wcześniej nie pokazywana. Więc to są takie miłe, kuratorskie przyjemności. No ale no, tak to wygląda. Nie zawsze się ma to wszystko, co by się chciało mieć. W związku z tym proces przygotowania wystawy jest takim ustawiczną roszadą, robieniem roszad w obraźni i na kartce papieru, gdzie są plany sal. No i dopiero jak się coś robi w realu, to nagle się okazuje, że jeszcze ostatnim ruchem się coś zmienia. Thank you. Wracamy do rozmowy w Radiowym Domu Kultury z Andą Rottenberg, która jest naszym gościem. I wracamy do zachęty na wystawę Postęp i Higiena. Konkretnie stoimy w sali, w której pokazywane są zdjęcia i filmy dokumentalne. Wracamy do Gerarda i Broni. To jest bardzo poważny i trudny moment wystawy. Moment, który spowodował, że za pierwszym razem po prostu wyszłam i stwierdziłam, że nie jestem w stanie oglądać dalej. Wróciłam później i cieszę się, że obejrzałam wystawę do końca. Zatem Gerard i Bronia. To jest efekt wprowadzenia pojęcia Rassenschande, czyli brukania rasy w hitlerowskich Niemczech, bo oni wierzyli, że nawet przez transfuzję krwi można zepsuć sobie rasę. Nie mówiąc już o relacjach seksualnych Aryjczyka z niearyjczykiem. I kiedy przymusowa robotnica polska została wysłana, żeby pracować w jakimś gospodarstwie i tam spotkała chłopaka imieniem Gerhard, byli młodzi, zakochali się w sobie, no to zostali napiętnowani w taki sposób bardzo średniowieczny, bo to w dalszym ciągu tkwi gdzieś w podglebiu społecznym. Tak piętnowano czarownicę, tylko je potem palono na stosie. Te procedury poprzedzające są takie same. Piętnowanie to jest piętnowanie. Ikonografia Jezusa Chrystusa, poza tym, że niósł krzyż, jest bardzo podobna. Czyli naigrawanie. Bardzo drastyczne. Publiczne oczywiście w obecności dzieci. Ale co jest ciekawe, że ten obyczaj został natychmiast przejęty przez nie Niemców. Przez kraje alianckie i dlatego pozostawiłam to z takim samym napiętnowaniem, które się odbywało w Chartres, po tym jak alianci wyzwolili miasto, które było elementem święta, święta wyzwolenia. Golenie głów, rysowanie, no w wypadku Chartres, rysowanie swastyk na czole, w wypadku broni, wsypanie jej na głowę DDT. Czyli środków. Nie chcę tego o tym opowiadać, bo to jest, wie pani, na to nie można patrzeć, ale pomyślałam sobie, że może czasem postawienie ludziom przed oczy tego, co się realnie wydarzyło, to nie jest żadna fikcja. Może to jakoś da do myślenia. Zwłaszcza, że w obu tych przypadkach, o których pani teraz powiedziała, obu tych dokumentach, to ludzie, nie policjanci, żołnierze, to mieszkańcy, być może sąsiedzi. Być może ci, którzy się dobrze znali, oczywiście, są sprawcami. I to się znowu powtarza, niezależnie od tego, w jakich czasach i w jakich dekoracjach. Wie pani, to jest najbardziej przerażające. To jak łatwo zmienić ludzkie myślenie i jak łatwo tak zmanipulować społeczności rozmaite, że nie mówi się już o sąsiedzie, to jest mój sąsiad, tylko mówi się, to jest ten obcy, gorszy i winny różnych rzeczy. Trzeba wymyślić winę, ale zawsze jest winny, ponieważ to jest łatwe, a przynajmniej wygląda na łatwe. Należy się bardzo wystrzegać takiego pójścia z masą, ale to jest łatwiejsze, wie pani. To znaczy, bardzo trudno jest nie iść z tłumem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Anna Rotenberg była naszym gościem, a wystawa Postęp i Higiena w Warszawskiej Galerii Zachęta do lutego 2015 roku. Jest dużo czasu, aby z tą trudną, ale naprawdę znakomitą wystawą się zmierzyć. Zapraszamy. Thank you. Nils Fram na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Jednocześnie w ten sposób zamykamy na antenie 10 rok istnienia Radiowego Domu Kultury, bo w 2015 roku wraz z pierwszym programem rozpoczniemy 11 rok tego urzędowania. Domykając sprawy z roku 2014, przypomnę, że na naszym profilu na Facebooku konkurs o nasz wspaniały album Warszawa Siemaszki. Tam czekaliśmy na podpisy pod zdjęciami. Myślę, że jeszcze chwilę poczekamy. Damy szansę jeszcze kreatywnym osobom. Proszę zajrzeć i wymyślić jakieś podpisy pod te zdjęcia, które tam u nas widać. Zachęcamy też i bardzo prosimy o głosy w naszym plebiscycie podsumowującym rok 2014 w trzech kategoriach. Także na stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo łatwo znaleźć specjalną stronę, na której oddanie głosów to po prostu pestka. Trzeba trzy razy nacisnąć w trzech odpowiednich miejscach i już. A my z wielką przyjemnością będziemy mogli w roku 2015 przedstawić wyniki tej naszej zabawy, niezabawy. I dziękujemy za dzisiejsze wydanie. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Nogaś, Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Mówimy już do usłyszenia i szczęśliwego nowego roku. It's been 4 hours now since I've wandered through.